Καλή μου Ελένη, που χρόνια σ' αγαπώ, μη φεύγεις μακριά μου ούτε για ένα λεπτό, ούτε για ένα λεπτό. Τα χρόνια που φύγα στην πλάτη σου βαριά, μα όσα δεν ήρθαν θα είναι τα πιο καλά, θα είναι τα πιο καλά. Τα μαύρα σου πάνε γιατί είναι ερωτικά, κι όσοι τα φοράνε δεν κρύβουν μυστικά, δεν κρύβουν μυστικά. Καλή μου Ελένη, πες μου πως μ' αγαπάς, εσύ ο εαυτός μου, κι από όσα κουβαλάς τίποτα μην πέτας. Οι άντρες που σ' είδαν να στέκεσαι γυμνή, πληγές δεν αφήσαν στο μέσα σου παιδί, στο μέσα σου παιδί. Κι αν ίσως φοβάσαι εικόνες και φωνές, χαλάλι που υπήρξαν, κι ας έκανα να κλαις, κι ας έκανα να κλαις. Τις νύχτες κοιμόμουν καμιά φορά μισή, κι όλο φανταζόμουν που να σουν τότε εσύ, που ήσουν τότε εσύ. Καλή μου Ελένη, να πάμε σε νησί, στην Πάτμο χειμώνα, και θα αποκαλυφθεί κι ο Αύγουστος μαζί. Καλή μου Ελένη, να ξέρεις αγαπώ, κι αν κάτι ξεχάσεις θα είμαι πάντα εδώ να στο θυμίζω εγώ.